Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowit. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 kwietnia, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rośnie tragiczny bilans ataku w Vancouver, nie żyją kolejne 2 osoby. Najbliższe dni mają być kluczowe dla rozmów o pokoju w Ukrainie, zdradza sekretarz stanu USA. Czołowi politycy włączają się w kampanię prezydencką. Chodzi o prezydenta i szefa MSZ. Do 11 wzrosła liczba ofiar ataku w kanadyjskim Vancouver, poinformowała policja. Kierowca wjechał wczoraj w tłum podczas ulicznego festiwalu z udziałem społeczności filipińskiej. Sprawcę zatrzymano, to 30-letni mieszkaniec Vancouver. Śledczy twierdzą, że nie był to atak terrorystyczny. Śledczy wykluczyli terroryzm jako motyw, podała policja z Vancouver, ale nie przedstawiła dalszych szczegółów. Zdjęcia opublikowane przez agencje prasowe pokazały coś, co wyglądało na czarny SUV ze znacznymi uszkodzeniami przodu pojazdu. Kierowca był znany policji. Członkowie tłumu obezwładnili mężczyznę, zanim funkcjonariusze dotarli na miejsce zdarzenia. O najnowszych doniesieniach tragicznych wydarzeń informował w specjalnym niedzielnym wystąpieniu premier Kanady Mark Carney. Oprócz ofiar śmiertelnych ponad 20 osób zostało rannych w ataku, do którego doszło przy użyciu auta. Prowadzimy szeroko zakrojone śledztwo. Chcemy wiedzieć, dlaczego do tego doszło. Policja poinformowała mnie, że sprawca jest w areszcie i najprawdopodobniej działał sam. Informował kanadyjski premier. Do zdarzenia doszło mniej niż 48 godzin przed planowanymi wyborami federalnymi w Kanadzie. Nie ma informacji, że miało jakikolwiek z tym związek. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Prezydent Donald Trump nie nałożył dotąd sankcji na Rosję, bo pogrzebałoby to szansę rozmów i skazało nas na kolejne 2 lata wojny, powiedział sekretarz stanu Marco Rubio w wywiadzie dla telewizji NBC. Zapowiedział jednocześnie, że nadchodzący tydzień będzie kluczowy i zdecyduje, czy Stany Zjednoczone nadal chcą się angażować w mediację. Nie możemy kontynuować, jak powiedziałem, poświęcania czasu i zasobów na ten wysiłek, jeśli nie przyniesie to rezultatów. Tak więc ostatni tydzień naprawdę był poświęcony ustaleniu, jak blisko są te strony i czy są wystarczająco blisko, by zasługiwało to na dalsze inwestowanie naszego czasu jako mediatora, powiedział sekretarz stanu USA. Goście specjalni na spotkaniach kandydatów na prezydenta. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w konwencji Karola Nawrockiego w Łodzi i zadeklarował swoje poparcie dla niego. Politolożka dr Agnieszka Zaręba zauważa, że trudno teraz utrzymywać, iż popierany przez PiS Karol Nawrocki to kandydat obywatelski. Przestaliśmy mieć jakiekolwiek wątpliwości podczas tej konwencji co do prowiniencji kandydata Karola Nawrockiego, dlatego że już oficjalnie zostało to wygłoszone, że właśnie jest to kandydat Prawa i Sprawiedliwości. I w zasadzie cała ta konwencja była bardzo mocno właśnie mobilizacyjna i myślę, że właśnie ta ostatnia prosta to była decyzja prezydenta, żeby jednak przystąpić do kampanii, no i krótko mówiąc włączył się w tę kampanię. Z kolei kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego wspierał na wiecu w Poznaniu szef MSZ i niedawny kontrkandydat w partyjnych prawyborach prezydenckich Radosław Sikorski, na co zwraca uwagę politolog Maciej Onasz. Udało się najwyraźniej w ramach tej formacji na tyle porozumieć, że będzie bardzo wyraźnie wspierał swojego byłego kontrkandydata, a teraz no, kandydata, którego wysunęła jego formacja polityczna. No, Sikorski ma historię różnych przegranych wewnętrznych procesów wyborczych, więc nie jest to dla niego pierwszy dla. No, niewątpliwie jest to wsparcie. Wybory prezydenckie za 3 tygodnie. Spider-Man, Superman i inni superbohaterowie z filmów i komiksów pojawili się na ulicach Szczecina. Kilkaset osób wzięło udział w charytatywnym biegu, którego celem była zbiórka pieniędzy na działalność Szczecińskiej Ligi Superbohaterów. Członkowie tej fundacji w przebraniach znanych postaci odwiedzają dzieci na oddziałach onkologicznych szpitali w całym kraju. Mamy Batmana, mamy Supergirl, Jedi, Divę, także jest tu sporo tych postaci. Podoba mi się bardzo. Bardzo fajnie, tylko synek jest rozczarowany, bo był tak pod takim wrażeniem robienia zdjęcia z Batmanem, że zapomniał mu powiedzieć, że przebrał się za niego w trakcie balu przebierańców, więc jeszcze mamy jedną sprawę do Batmana. Kapitan Ameryka. Kapitanie, dlaczego to robicie? Przebieracie się w postaci z komiksów, z bajek? Każdy z nas ma troszkę inną motywację, najważniejsze jest dla nas po prostu, żeby dawać się dzieciaczkom, które nie mogą wychodzić na zewnątrz, nieco radości, żeby pomóc im zapomnieć czasami o tym cierpieniu, którym i tej walce, którą przechodzą każdego dnia. Chcemy po prostu wnieść trochę uśmiechu w mury szpitalne i po prostu kochamy to robić. W biegu wzięli także udział prawdziwi bohaterowie, strażacy, ratownicy WOPR-u i policjanci. Na zabawie przyglądał się Rafał Molenda.

Dobry wieczór wszystkim zebranym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i wszystkim zebranym przed radioodbiornikami. Ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, bardzo wzruszona, że po raz kolejny możemy wystąpić z pełnowymiarowym koncertem w tym właśnie studiu. Jest to dla mnie bardzo wzruszająca chwila i faktycznie, tak jak Maciej zapowiedział, 13 lat temu debiutowaliśmy na tej scenie albumem Spadochron. Także zataczamy pewne koło i dziś zagramy dla was harmonię. Bawcie się pięknie. Pierwszym zjazdem z rąk was jest Oddałabym to, co mam, bo powiedz, co z tego mnie nie mam. Nie pamiętam, jak to jest mieć na cokolwiek czas. Mieć czas. Chcę wyhamować. Więc może jednak na jakiś czas weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tam zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie żadnych ruchów tektonicznych. Z moich wad składasz origami, dajesz mi odpocząć mnie. Słowo, wydaje mi się, jeśli mnie pamięć nie myli, Ostatni pełnowymiarowy koncert graliśmy właśnie przy okazji premiery albumu Migracje, z której właśnie pochodzi kawałek, który właśnie zagraliśmy już Żurawie Origami. Było to dawno, dawno temu, myślę, że to był 2014-15 rok może. A teraz zagramy utwór, do którego zaprosiłam Ralfa Kamińskiego, ale nie ma go dzisiaj z nami. Zaśpiewam za niego drugą zwrotkę i będzie to kawałek Zobaczyć Ciebie, który promuje najnowszy album. Patrunek z marzeń. wracamy. Nielekkim gestem obijając się o nonsens. Niebo skłonu stałość karmi krew jak tsunami, uruchamiam sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. Bardzo dziękujemy. To były Fastrygi, pochodzące też z drugiego albumu, z Migracji. Ja skorzystam z okazji, bo czas spłynie i przedstawię zespół, który mi dzisiaj towarzyszy. Uwaga. Michał Drozda, gitara basowa. Mikołaj Dober, instrumenty klawiszowe, choć nic na to nie wskazuje, prawda? Mikołaj ma na sobie gitarę właśnie. Marcin Ułanowski, perkusja. Michał Gołąbek, gitary i lecimy dalej. staccato. Say dokąd rodzisz się, jak zmieniasz się w dzień, czy zapamiętasz, że jak noc przechodzisz w dzień. Skąd, dokąd rodzisz się, Mela Kotelluk z powrotem koncertowo w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie koncertu. Przypominamy, że transmisja trwa na Facebooku, na stronie Trójki i na YouTubie. Tam można dalej oglądać, obserwować to, co dzieje się na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Przypominamy, Mela Kotelluk po raz pierwszy od wielu lat koncertowo z powrotem u nas. I to wszystko na dziś. Maciej Jankowski, bardzo dziękuję. To był zaszczyt móc poprowadzić dla Państwa ten koncert. Do usłyszenia jutro rano. Zapraszamy do reklamy. Marian,